sto carico. Mondom a kálium, az kell innad rendbe jött. Kiteszed a tüzacskédre. Jó, hogy hallgatni ezt? Keresi valami. Utána készen vagy, látom, hogy látom. Mi az a rexet? A rex. Milyen hívta, hogy nekem is ott kellett volna lennem. Adja neki a fiát. Figyelj te neki! Baszik az irány, itt már az anyját, bassza meg ez a kurva élet! A faszom feljöttünk belőle! Takarított a megint irány, és elment a takarítással! Hát nem kitakarítottam el, lefoglalottam, lemortam, mindent megcsináltam. Hogy még a sajátomat nem bírom csinálni. Jó, akkor már én mit hozok egy szárnyat akkor. Jogok egy szárnyat. Hozok akkor. Thank you. nem bír a lábára állni. Ki kell hagyni be a vízbe. Keserít meg te át, és akkor fosszik egy jó nagyot. Hogy nem stímelod nála. De a kezén van. De rám is kérlek kezére, milyen most az a kezére. Beállhatsz, akkor Őtött, hogy jár, hozzá a mi a csodában két, vagy három, ezt ez a kommentból. Hát az új újságban most, én már ezt irányom. Most már csak már tényleg az ünnep, és akkor megint, akkor csak egy hétre adjál, mert más két hétre adtál meg. De más kosztanó is, az, hogy már vele jársz, vagy... Ilyen hava. Évvel te lassú. Mert ezt nem megy. Gracias. Thank you.